Знаєте, перший важкий час був 32-33 рік. Мамин батько дав придане мамі теличку тільну. Казали, що як теля матиме, та продадуть, та мені куплять там вже якісь валянки, пальто. Та й бачу, що вони так рано встали, що занесли в хату. А я з печі заглянула, то маленьке телятко занесли в хату. Біленьке, з чорною латкою, я стою печі. А мама каже, йой, дитинко, не зима, воно грюсь, яке мокре, як висохне, тоді ти з ним будеш бавитися. На надранок уже так видніло в лютому. Батько сидить, та й так у вікно поглянука, їдуть. І побілів. То мені так у пам'яті, знаєте, врізалося. Заходять три в хату, о, тут каже, що я й приплодок. А мама каже, слухайте, не беріть, бачите, мороз. А корова ще не щистилася, каже, як ви будете вести? А колгосп построїли аж у другому кінці, так добрих 3 кілометри, як не більше. 12 лютого, то ще мороз. Не беріть, висохне, прийдете взавтра, заберете. А я коло того телятки, рогач стояв, маленька була, але дуже сміла була. Схватила того рогача, а хотіла того дядька у курці, як пам'ятаєте, та шапка така. Знаєте, чоботи блискучі, я таке не бачила, нічі хромові та ті чоботи, якісь рукавиці, так і зайшов в хату, навіть і добрий день не сказав, що, а так зразу, ага, є. А ти, каже, куркульський щенок, то так мене за волосечко, як схопив, а ногою підгалив, розумієте, як футбольний м'яч, я полетіла, і волосся в його сталося у жмені, а ображок того полу я вдарилася головою. І я нічого не пам'ятаю, лише як я прийшла до себе, дивлюся, і дід, і баба, і якісь жінки, і тато, і мама надо мною, і баба качає мені. Переляк, качали яйце. А я бігом встала, подивилася, теляти нема мого. Я ж із ним і не погралася. Ну, так усе життя. Холоне голова, якийсь страх такий на мене приходить. Це тільки цим скінчилося? Пішов батько ввечері, корова здохла, і теля здохла. І кровава дорога була, бо корову прив'язали до саней, уявіть собі. І тут я така була спостережлива, дід, батьків брат. І батько каже, що можемо, давайте поховаємо зерно. Бо ходять по хатах, викопували у скелі такі тунелі, а туди поносили десь, може, 6 мішків. Що було, то віднесли туди, поховали. Мохом позакладали, на другий день прийшли шукати. Городу, у хліві, у підвалі, де замаровано, в печі, все шукали, треба було здати. Но голод був страшний. Почали їсти раз корови. Кого не забрали в колгосп, їли собаки, їли коти, їли. Що рухалося, як вже то кінчилося, та листя почали з дерев сушили в печі, так його терли, а давали відходів якихось, та то змішали, та пекли, та то їли, то гірке було. Масово почали вимирати люди. Сусіди, там були мої ровесники, 2 хлопчики-близнюки, і малесенька Катруся, їй було 11 місяців. Замітила, що вони всі, мама і тато, вже лежать такі налиті водою, і ця Катруся якось плаче. Недалеко від нас ніби дитячий сад. Там давали 0,5 літру чиру. І такий тонесенький кусочок хліба. І я бігала туди, брала на ці діточки троє, бо вони вже не ходили. І з дому я вже почала і помалу ховати, вже мої замітили, мені Катрусі треба було. Я вже розуміла, що вона з голоду вмирає, вже знаю, що таке голод. Одного разу я прийшла, а вона вся в крові лежить. Вже тато і мама майже спочили. Хлопчики доходили. А вона теж очка не розкривала ротиком і ссала собі оцю руку. Так, що висала, що кісточку було видно, тільце своє ссало. Я крик підняла, прибігла додому, йой, та ви не даєте. А тоді вискочила я на двірі, дивлюся, гарби ходили. То з тою гарбою ходили ті, котрі ще дужі були. Ну і з хат викидали. Мертвий, а котрий ще й ворушився, але він вже доживав. То лише лопкали так, а то так і кинули туди. Повикидали. Ну там сусіди повмирали. Та й мама з бабою почали наливатися водою. У нас вийшло все. Не знаю, куди батьків брат возив. Мами дуже було багато тих давніх таких шерстяних платків. То десь він міняв за хліб. Привозив трошки борошна, трошки хліба, а то вже все. А коли вже дождалися врожаю, я не скажу вам, от не знаю. Мені здається, що не давали зерно людям, а самі, то ті якісь із колгоспу, засівали людям городи зерном. Та вже то достигло, бабка нам'яла, батьків брат був вдома і дивився, аби баба не наїлася тіста. Ну, поклали пекти, вже, а то запах хліб уже, Бог знає, витягли. А вона каже, що дай мені хліба, а він каже, ні. Я вам хліба не дам, доки хліб не простине. Вона його схватила за груди, знаєте, то такий крик, така бійка. Він притуляє її до себе. Ну, мати ж, я тебе годувала, я тобі їсти давала, ти мені жалієш кусочок хліба. Мамо, я не жалію, но не дам вам і все. На двірі їх вигнав, а той хліб переніс у комору, закрив на ключ. І ви знаєте, скільки людей померло після того, як напекли і гарячого наїлися. Люди помирали. Скидали їх в одну яму. Я туди, коли ходжу на пам'ятну днину. Якщо так взяти в селі, скільки це пішла на той світ? Дуже багато. Три ями. Поза нами там було ще десь до 50 хат. А після голоду ми осталися крайні. Одна така була, що збирала дітей від батьків, що давайте я їх відвезу в Київ. Там і здам їх у дітбудинок. І вони остануться живі. Батьки платили, а вона їх лишала на вокзалах. Ви сидіте, я прийду, пару покладе, то далі піде. І з тих 70 дітей тільки двоє, хлопчик і дівчинка. У 1932-33 роках голодом було вбито мільйони українців. Це геноцид. Це злочин проти людства, який забуттю не підлягає. Ми пам'ятаємо. 27 листопада о 16 годині засвіти свічку. Громадський комітет закликає разом з усім народом пом'янути безневинні жертви Голодомору.